złotych. Teraz za 1895, taniej o 100 zł. Regulamin świadczenia usług w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 sierpnia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa dogaszanie pożarów jankowych, płonęła hala firmy meblarskiej. Rząd zajmie się budżetem na przyszły rok, prezydent zapowiada weto do podwyżek. Rośnie napięcie między Kijowem i Budapesztem, ma to związek z niedawnymi atakami ukraińskich dronów na rurociąg Przyjaźń. Duży pożar na południu Wielkopolski w miejscowości Jankowy w powiecie kępińskim. Zapaliła się hala magazynowa należąca do firmy meblarskiej. Ogień jest już opanowany. Jedna osoba została poszkodowana. Na słup czarnego dymu było widać z odległości kilku kilometrów. Pożar na terenie hali magazynowej niedaleko Kępna wybuchł przed 8 rano. Ogień objął skład pianki tapicerskiej używanej w tym zakładzie, stąd tak duże zadymienie. Z pożarem hali o powierzchni 2000 m2 walczyło 16 jednostek straży pożarnej. Ogień jest opanowany, mówi kapitan Jakub Sobczak. Odnotowaliśmy jedną osobę poszkodowaną, która została przetransportowana do szpitala. Natomiast spaleniu uległy w głównej mierze materiały wykonane z pianki tapicerskiej oraz same bloki pianki tapicerskiej wykorzystywane do produkcji mebli i materacy. Akcja gaśnicza pod Kępnem dobiega końca. Co najmniej kilka godzin potrwa jeszcze porządkowanie całego terenu. Maciej Szefer, Polskie Radio. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawetuje ustawę podwyższającą akcyzę na alkohol oraz tak zwaną opłatę cukrową. Celem ustawy, jak tłumaczyło Ministerstwo Finansów, jest poprawa zdrowia społeczeństwa. Zapowiadane weto oznacza, że najprawdopodobniej w 2026 roku nie dojdzie do dużych podwyżek cen napojów alkoholowych oraz tych, w których znajduje się cukier. Ekonomista Marek Zuber uważa, że prawdziwym celem ustawy jest poprawa sytuacji budżetu państwa, która znajduje się obecnie w słabej kondycji. Zaznaczył, że weta prezydenta w kwestii podatków mogą utrudnić pracę rządu przez kolejne 2 lata. Jeżeli Nawrocki rzeczywiście będzie wetował wszystkie podwyżki podatków, nakładanie nowych podatków, tak jak obiecał w czasie kampanii, to możemy mieć rzeczywiście problem. To jest też dość kuriozalna sytuacja, bo pamiętajmy, że prezydent nie odpowiada za realizację budżetu, tylko rząd, no a tymi decyzjami może dość skutecznie temu budżetowi przeszkadzać. Rząd będzie dziś pracował nad przyszłorocznym budżetem. Ministrowie zbiorą się na nieformalnym posiedzeniu. Jak nieoficjalnie ustaliło Polskie Radio, ministrowie mają się spotkać około godziny 18. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wycieku danych, do którego miało dojść w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim. Jeden z pracowników dostał komputer służbowy bez wcześniejszego usunięcia z niego danych kadrowych. W ten sposób dane zostały skopiowane na nośnik zewnętrzny. Sprawdzimy wszystkie wątki tej sprawy, mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Płynęło do nas zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące ewentualnego wycieku danych. W dniu dzisiejszym zostało wszczęte śledztwo w kierunku artykułu 107 ustawy o ochronie danych osobowych. Jest to czyn, który jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 2. I w tej chwili jesteśmy na początkowym etapie postępowania, zbieramy dowody. Do wycieku danych miało dojść 5 sierpnia. Jak na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Norweski premier Jonas Gahr Støre jest w Kijowie. O jego przybyciu do stolicy Ukrainy poinformował szef kancelarii prezydenta Andrii Jermak. Zaznaczył, że bardzo ważne dla Ukrainy jest wsparcie sojuszników, a Norwegia jest po stronie obywateli Ukrainy. Znacząco wspiera przemysł uzbrojeniowy i doceniamy tę niezawodną solidarność, skomentował Jermak na platformie Telegram. Tymczasem narasta napięcie między władzami w Kijowie i w Budapeszcie. Ma to związek z niedawnymi atakami ukraińskich dronów na rosyjski rurociąg Przyjaźń. Węgry protestują, bo w ten sposób otrzymują od Kremla paliwo. Ukraińskie drony w sierpniu 3-krotnie uderzyły w połączenie na terenie Rosji. Spowodowało to wstrzymanie dostaw na Węgry i do Słowacji. Według wielu komentarzy ukraińskie uderzenia na rosyjski ropociąg Przyjaźń to odpowiedź na ciągłe rosyjskie ataki z powietrza, ale też próba wywarcia presji na Budapeszt, który hamuje wiele proukraińskich inicjatyw w Unii Europejskiej. Wczoraj o ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę był pytany Wołodymyr Zełenski. Odpowiedział, że los Przyjaźni zależy od postawy Węgrów. Spowodowało to ostrą reakcję szefa węgierskiego MSZ Petera Szijjártó, który wezwał do zaprzestania grożenia Węgrom i zaprzestania, jak to ujął, poważnych ataków na węgierskie bezpieczeństwo energetyczne, bo wojna nie jest sprawą Węgier. Na słowa te z kolei zareagował szef ukraińskiego resortu dyplomacji. Andrzej Sybicha napisał, że Budapeszt nie powinien wskazywać ukraińskiemu prezydentowi, co ma mówić, a powinien raczej zadbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne, uniezależniając się od rosyjskich dostaw, tak jak to zrobiły inne kraje europejskie. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze pochmurno i przelotne opady deszczu. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Zakopanem dziś 15 stopni, w Augustowie 16, w Gdańsku 18, w Szczecinie i Rzeszowie 19, a w Warszawie i we Wrocławiu 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 11. Muzyczna Poczta UKF. Witamy Państwa w chłodne przedpołudnie. Okno mam otwarte, ale szczerze mówiąc, za gorąco to wcale dzisiaj nie jest. Ale muzyka nas rozgrzewa, także prosimy o telefony i maile z zamówieniami 2273, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Anna Regulska, Piotr Masierak, Tomasz Żonda. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez najbliższe 2 godziny. Na początek zespół Creed. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. Hit w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Nie będę ukrywał, że to utwór troszkę zastępczy. Pan Grzegorz pisze, że po raz pierwszy pisze do Trójki i prosi o inne nagranie grupy Creed, ale tego akurat nie mieliśmy, ale no jak ktoś pierwszy raz pisze, to musimy zagrać cokolwiek w związku z tym With Arms Wide Open przed momentem. Ja pamiętam same początki grupy Creed, jeszcze kiedy w Europie prawie nikt ich nie znał. Ich koncert w Mediolanie, który był absolutnie genialny. Potem spotkanie z zespołem po koncercie, potem kolejne spotkanie we Warszawie i muzyka po prostu w duszy grała po każdym spotkaniu z nimi, po każdym koncercie. 227 Trójek, UKF, Małopolskie Radio.pl. Kto teraz w Muzycznej Poczcie? Dzień dobry, Janusz Świanowie Śląskich. Czy mogę prosić o dawno niesłuchanego Billy Idola, na przykład hit Eyes Without a Face dla wszystkich pracujących strażników miejskich na pierwszej zmianie? Billy Idol, Eyes Without a Face. 227-3, UKF, Małopolski Radio.pl. Pan Krzysztof z Warszawy pisze, proszę o taki prastary przebój z mojej którejś tam młodości. Suzana, I'm Crazy Love With You. Pamiętacie młodzi redaktorzy i redaktorki? I jeszcze młodsze? Całe lubuskie huczało. No. Pozdrawiam trójecznie. Trójecznie. O, tak napisał słuchacz. Ja pamiętam to świetnie. Wtedy, jak to było przebojem, zdawałem maturę. Sit together on the sofa with the music way down low. Waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all. Susanna, I'm crazy loving you. Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. I'm crazy loving you. Susanna. Bad Company i Wielki Przebój Susanna. Właściwie chyba to taki zespół jednego przeboju. Jak to się ładnie mówi, granica One Hit Wonder. 227-3-KFM@polskieradio.pl. Teraz jeszcze po polsku, a potem przyjrzymy się pewnemu... No, sprawdzimy czemu. Dzień dobry, tutaj Adam z Elbląga. Moja propozycja muzyczna. Polski zespół Kloster Kler, Agnieszka.

takie strasznie skromne, takie w ogóle nieefektowne roślineczki wręcz. Maciupkie. Wszystko się zaczęło w ogóle od artykułów w Guardianie, który opisywał walkę ogrodu botanicznego o utrzymanie temperatury, ponieważ to jest taka dość krytyczna granica, nie wiem, 13 stopni chyba, poniżej której te rośliny zaczynają ginąć pierwszej zimy. Mieli duże problemy finansowe też dlatego, że stracili sezon zarabiania pieniędzy na kwitnieniu azalii, no bo wtedy stacjonowało wojsko na terenie ogrodu i po prostu nie mieli gości, którzy płacili za bilety. Mój syn, który jest biologiem, dowiedział się, że jadę do Kijowa. Powiedział, no ale przecież cię w ogóle nie interesują rośliny. Nie masz pojęcia o roślinach. No, ja powiedziałem, no tak, ale mnie interesują ludzie. Ktoś mi opowiadał o problemach swojej wnuczki, ktoś mi opowiadał o rodzinie na froncie. Myślimy sobie, no najważniejsi są ludzie. No potem, dobra, jeszcze zwierzęta. Nie? A tutaj się okazuje, że rośliny też są bardzo ważne. Po prostu zastanawiam się sam, co to miejsce znaczy dla osób, które tam pracują, bo to jest rodzaj azylu. Ja tam po prostu wpadłem jak taka śliwka w kompot i trochę można powiedzieć, że zwariowałem i straciłem trochę dystans i po prostu jak małe dziecko chłonąłem to wszystko, co się dzieje. A co się działo? No właśnie o to chodzi, że w zasadzie nic. Wchodzę do kolejnej szklarni, znowu mam zaparowane okulary, mgłę na obiektywach. Te kompozycje same się przede mną rozwijają, to są gotowe obrazy. W zasadzie, że się samo robi. I następnego dnia byłem umówiony na zewnątrz w części ogrodu, która się nazywa Kaukaz. To jest dr Aleksandr Szynder. On jest starszym pracownikiem naukowym Wydziału Flory Przyrodniczej i kuratorem zielnika. Człowiek, który na zdjęciu trzyma gałąź jak pikę. Tym razem w mundurze armii ukraińskiej. I on pozdrowił mnie, wojując z tymi kijami. To tutaj on zaczął grać przede mną. Ja jeszcze do tego wojowałem ze strasznym, ostrym światłem. Zrobiłem mu kilka zdjęć i potem w domu na negatywie zobaczyłem, że to jest przecież tryzub. Nie pika, a trójząb. Symbol Ukrainy. To jest zdjęcie, które nie poszło na plakat wystawy, ale ono dla mnie jest zdjęciem takim w granicach przyzwoitości, ale to jest trochę ten żołnierz Roberta Kapp. Siła symboliczna tego zdjęcia jest ogromna, a jeszcze do tego toczy się to wszystko w tym gąszczu krzaków, które są bardzo niepokojącym miejscem. To nie jest jednoznaczne zdjęcie. To równie dobrze mogłoby być gdzieś na froncie zrobione. Fotografię Tomasza Sierżewskiego można oglądać na wystawie otwartej parę dni temu w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspozycja będzie wkrótce pokazywana w kijowskim Ogrodzie Botanicznym, gdzie wykonano zdjęcie, a w warszawskim Ogrodzie Botanicznym był Michał Matus. Sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to pray. Live so pleasantly. Live this life of luxury. Lazing on a sunny afternoon. In summertime. In summertime. In summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom's park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice-cold beer, blazing on afternoon. Help me, help me, help me sail away. Oh, give me two good reasons why I ought to stay. 'Cause I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Czekam w Trójce na Państwa kolejne propozycje muzycznej poczci UKF 227 Trójek klubu KF Małopo, Polskie Radio.pl. Pani Julia, prosząc o ten właśnie utwór, który przed chwilą nadaliśmy, pisze tak. W taki poranek marzę, że jednak po południu wyjdzie słońce i po pracy pogrzeje się na hamaku. W końcu mamy sierpień, dlatego w modlitwie o pogodę proszę o kultowy utwór Stany Afternoon zespołu The Kinks. I The Kinks przed chwilą grali i śpiewali. Co dalej? 227 Trójek. Dzień dobry, witam kochaną trójeczkę, Zbyszek z Sulęcina. Mam taką propozycję, może by tak KSU moje Bieszczady, w których zresztą nigdy nie byłem. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów i całą trójeczkę. Yeah. Moje Wieszczady, grupa KSU. Często gramy ten utwór, ale jak to go nie grać, skoro tak miłe wspomnienia przypomina, przynosi właściwie. Szkoda, że nasz słuchacz jeszcze nie był w Bieszczadach. Myślę, że warto nadrobić tę sytuację i jednak tam się wybrać. Jesień, wiosna to są piękne chwile, żeby tam właśnie pochodzić, kiedy nie ma ludzi. Zresztą tam jest mnóstwo miejsc, gdzie ludzi praktycznie nie ma. 227-3KF@polskieradio.pl. Państwo, Paweł, Danka, Tomek i Gacper piszą: wracamy właśnie z urlopu w Chorwacji, jadąc autem słuchamy audycji i dla umilenia drogi prosimy o piosenkę Kai i Bregowicza Nie ma, nie ma ciebie. Zima na ramiona moje spadła niewinnością białym śniegiem. Pierwsza gwiazda już na niebie. Nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma ciebie. Do Państwa propozycji w poczcie wrócimy już za chwilę. Tak swoją drogą pomyślałem sobie, że marzyłbym się koncert tu w Trójce, w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert Kai, ale nie z Goranem Bregowiczem, a na przykład z Jasmin Lewi, żeby razem wystąpiły na scenie, razem zaśpiewały, co im się wcześniej zresztą już zdarzało. A teraz przeniesiemy się na północ Europy. Wakacyjna lektura w Trójce. Ilona Wiśniewska. Jem. Na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. Nie chciałam jechać nigdzie dalej. Chciałam się rozejrzeć po mieście, w którym mieszkam od kilku lat, którego nie znam, a potem w tej historii pojawiła się Bjork. I nad tą historią zaczęły latać ptaki, a ja dałam się ponieść tej historii. Wiosna. Fragment piąty. Na Korsbergu grzejniki wyłączone. Wnętrze rezonuje od wiatru. Wchodzę na chwilę. Mój wzrok przykuwa kartka na parapecie w kuchni. Niestety w domu jest bałagan, a to dlatego, że skupiam się na mojej nowej przyjaciółce, która wynajęła dom, by czekać na jeje. Ona pisze książkę. W norweskim nie ma słowa oznaczającego koleżankę. Jest kompis w męskiej formie, ale brak odpowiednika w rodzaju żeńskim. Jakby znajomości między kobietami od razu wchodziły na wyższy poziom. Następnego dnia przed południem w wynajętym domu bez pukania otwierają się drzwi. Stają w nich Björk i Ole Jürgen. Jak jechałaś, musiałaś po drodze widzieć taki żółty, samotny dom. To mój. Numer 734. Ole Jürgen od razu umiejscawia się na mapie. Mam wspaniały widok. I ma też swoją mewę, wtrąca się Björk niemal uroczyście. Zobaczył mojego jeje i też postanowił się zaprzyjaźnić. Czeka na mnie na schodach domu. Zawsze z nią pogadam, zanim wejdę do środka. To są teraz nasze zwierzęta domowe. Jego już przyleciała, dopowiada Björk. A gdzie są nasze? Czekamy i czekamy. Codziennie oglądam ten filmik, który mi wysłałaś. To muszą być one. Jaka data dzisiaj? No, to jeszcze. Liczyłam, że w tym roku przylecą wcześniej. Jeśli maj będzie ciepły, zapomnij o lecie. Maj to tutaj najtrudniejszy miesiąc, bo słońce już prawie nie zachodzi. Odsłania szarość i nagość przyrody. Do tego zdarzają się śnieżyce i ma się podwójne poczucie wyobcowania. W maju warto mieć przyjaciół. A wy długo się znacie? Pytam, kiedy rozsiadają się w fotelach, nie zdjąwszy kurtek. Już ze 14 lat. Björk szpera w pamięci. Ja się zawsze lepiej dogadywałam z chłopakami, ale jesteśmy tylko przyjaciółmi. Tak postanowiliśmy i tego się trzymamy. Dotrzymujemy sobie towarzystwa i mamy podobny los. To nas chyba połączyło. U ciebie też wieje przez ściany? Pytam. Tak, mój dom też jest stary. Zbudowali go dziadkowie, opowiada Ole Jürgen. Niewiele od tego czasu tam zmieniliśmy, ale da się żyć. Widok mam przepiękny. Musisz przyjechać na obiad, najlepiej latem. Wtedy można siedzieć na zewnątrz. Jesz rybę? Zrobię rybę. Lubię gości. Często ktoś cię odwiedza? Nie często, ale nie czuję się samotny. W domu są duchy. Wchodzą do środka, wieszają ubrania w przedpokoju. Dziadek raz spotkał jednego. Był miły. To masz towarzystwo? One po prostu sprawdzają, czy u nas wszystko w porządku. Ktoś się o nas troszczy, mówi. A po dłuższej chwili milczenia dodaje, patrząc mi w oczy, Björk to bardzo dobry człowiek. Poniedziałek, 8 kwietnia. Słoneczne, bezwietrzne, zimno. Björk, 16:24. Jestem w domu. Żadnych mew. Chyba się przejdę dookoła Tisnes. I 2 godziny później właśnie wróciłam. 2 grupki. Może przylecą w 2 turach. Może jeje się spóźni. 9 kwietnia. Kotłowanina słońca i chmur. W nocy nastąpiła duża zmiana. Jakby niebo się otworzyło i z mokrych chmur wyrzeło ptaki. Drepcą gęsi krótkodziowe. Drogę przebiega czajka. Na gałęziach przekrzykują się sikorki. Ani odrobiny lodu. Niska woda. Wiatr osusza pióra i kurtkę. Podobno mewy siwe są już na nadbrzeżu przy lotnisku. To dobry znak. Będę późno. Muszę jeszcze zajrzeć do przyjaciółki. Odbieram przedpołudniową wiadomość od Björk. I kolejną, później. Zaczynam się martwić, że coś mu się stało. Raportuj. Dziękuję. Wołaj, jak go zobaczysz. Boję się, by nie pomyślał, że już tam nie mieszkam. Nunni! Wołam na całe gardło. Jej je tu jest. Wiadomość przychodzi o 8 rano. Zaraz będę, odpisuję. I biegnę. Widziałaś go? Björk wychodzi przed dom. Wokół leżą kawałki chleba. Mewy siedzą na drutach, na dachu. Jest wietrznie i gwarno. To on nie przyleciał? Nie rozumiem. Nie jestem pewna. Czekałam na ciebie. Ty masz lornetkę i lepsze oczy. Naliczyłam 5. Jednej brakuje. Nie widzę, czy któraś ma obrączkę. Björk siada na kanapie i niemal słychać, jak uchodzi z niej powietrze. Tego się obawiałam. Nie ma go. Poczekajmy jeszcze. Może rzeczywiście się spóźni. Sama mówiłaś, że ptaki to nie samoloty. Tak, poczekajmy, odpowiada i po chwili dodaje. Ale do tego potrzebujemy kawy. Nastawia wodę i wygląda przez kuchenne okno. On powinien usiąść na tym drucie. Nie widzisz obrączki? Nie ma go. Oznaczyli go w 2004 roku. Jest już stary. Ile lat żyje Mewa? Policzyłaś dobrze? Pokój wypełnia cisza tak gęsta, że potencjalne słowa otuchy nawet nie miałyby szans na pierwszą sylabę. Został chociaż w filmie, rzucam w końcu. Nic mądrzejszego nie przychodzi mi do głowy. Pójdę jeszcze wyjrzeć. Może gdzieś jest, mówi w końcu Björk. Nunni! Nunni! Björk woła kilka razy. Nie widzę jej. To jakby wiatr wołał. I nagle kątem oka dostrzegam ruch. Na drucie ląduje Mewa siwa. Już nawet bez lornetki widać, że ma obrączkę. Jest 10 kwietnia, godzina 11 z minutami. Nawet teraz, gdy odsłuchuję to nagranie, mam gęsią skórkę. Ilona! It's gonna be a really good summer! To będzie naprawdę dobre lato. Tym razem Norwegia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Czytam fragmenty nowej książki Ilony Wiśniewskiej pod tytułem Hiem. Na północnych wyspach. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Tam mewy powracają wiosną. A ja dopiero pisząc tę książkę dostrzegłam, jak wiele wspólnego mają losy ludzi i ptaków. I o tym jest Jem. Ilona Wiśniewska. Do lektury zapraszała Państwa Barbara Marcinik. 227 Trójek. Powracamy do Państwa propozycji w poczcie. Dzień dobry. Czy mogłabym zamówić piosenkę Grzegorza Turnała, horyzontalny pejzaż dla wszystkich Gdańska, którzy szukają krainy łagodności. Patryk Gdańsk, pozdrawiam. Proszę bardzo, Grzegorz Turnał, Andrzej Sikorowski, pejzaż horyzontalny. Rośnie nam pejzaż za pejzażem, ziemia co chwilę zmienia twarze, pejzaż zawiły jak poemat, a temat taki zwykły temat. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny. Rosną budowle na ugorach, jest tylko jutro, nie ma wczoraj. Wiatr targa wiechy, coraz to nowe i coraz większa trwa budowa. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny. Jak magnesem czasem zatęsknisz do pierzyny, ale przepadłeś już z kredesem. Rzucisz to wszystko dla tej roboty, jak dla dziewczyny.